parenge. Sipam sipam o sipam langamo. Sipam sipam o sipam langamo. Sipam sipam o sipam langamo. Sipam sipam o sipam langamo. Oy fetch sipam dangay mel ni xaru tula bir. Sundig ni kala ci ay sipam langamo. Nga xamne sibam lal na ma.